think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's clap on, babies. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Weekendul se cunoaște după clasamentul ascultat. Dacă e RT100, înseamnă că e dimineața de duminică. Andreea Berghia, Dan Marcu și Mediafor îți vă invită pe frecvențele Kiss FM în următoarele 3 ore la o nouă ediție de Romanian Top 100. Avem clasamentul celor mai difuzate hituri ale momentului în România, atât la radio cât și la televiziunile muzicale autohtone. Cu Rihanna pe locul 100, Who's That Chick? În jos și Jazz Beat, Sing Sing Sing e pe 99, iar pe 98 dăm de Alessia cu primul ei hit, Borona Subo. În urma ta cu System și Deep Central pică 33 de locuri până pe 97, iar pe 96 ascultăm New Entry, Shakira și Pitbull, Rabiosa. Intrată piesa pe 96 în RT100, am ascultat Rabiosa. Pe 95, Adisano și Beverly Brown, o coborâre spectaculoasă de 40 de locuri pentru I Can't Live Without You. Din nou, new entry pe 94, Delia Matache, Tale. Romanian Top 100, new entry. Dale mi gente don, dale mi gente don, dale my people say yekele yekele la. Dale mi gente don, dale mi gente don, dale my people say yekele yekele la. FM. Romanian Top 100, new entry. Number 93. Am ascultat I Wanna Go. Pe 92, trupa trupelor, adică Puia, Andra și Connector și Andrea Bălan Rolling. Pe 91, Dan Bălan, Justify Sex. Avem prima recapitoare de astăzi, ne oferă Dan Marcu, ne întoarcem cu primele 90 de locuri în Romanian Top 100. Number 100. hituri pe 90, Raluca, Out of Your Business, new entry. Clasament pe 90, Raluca a pornit într-o carieră solo, Out of Your Business, am ascultat. Mergem mai departe pe 89, Sunrise Avenue, Hollywood Hills, Speaker Rihanna cu S&M, pe 88, tot Rihanna și pe locul 87 cu Only Girl in the World și avem Shakira pe locul 86, dar din nou Shakira cu mai vechiul Waka Waka. Ascultăm locul 85, în pe 100, Ellie White, nu te mai caut. Number 85. ultimul succes al EY după plecarea din DJ Project pe 85, Nu te mai caut, au dat 4 poziții. 84, avem varianta limba engleză a piesei în urma ta, I Fucked Up, System și Deep Central. Iar pe 83, ascultăm Armin Van Buren și Christian Burns, un loc mai sus, This Light Between Us. Can you see this light between us? Keeps me breathing through the storm. My head above the crowd. Can you see this light between us? So come a little bit closer now. It's in our eyes. You and me were just believers. Believe in what we hold, but sometimes we fall to pieces in the dust. So we should dance like this forever. We're safer on the ground when a million lights surround you and you're moving to the sound. Poziție pentru Armin Van Buren, This Light Between Us, e pe 83, pe locul 82, Free DJs Around the World și avem coborâre pentru Caro Emerald, The Night Like This, e pe 89. Revenim imediat, avem o nouă recapitulare, plus primele 80 de locuri în Romanian Top 100.